Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek 30 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Granice Unii lepiej kontrolowane, jest na to wstępna zgoda ambasadorów państw wspólnoty. Podobne podejście do Brexitu i bezpieczeństwa, za chwilę podsumujemy polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe. Rozprawiają się z krakowskim smogiem, od jutra w Małopolsce jest zakaz palenia węglem niskiej jakości. Jest wstępna zgoda unijnych krajów na nowoczesny system kontroli granic wspólnoty. Chodzi o lepsze monitorowanie wjazdu do Unii Europejskiej i wyjazdu. Wcześniej negocjowane ustalenia zatwierdzili ambasadorowie państw wspólnoty. Muszą je jeszcze zaakceptować unijni ministrowie i europosłowie na sesji plenarnej. System wjazdów i wyjazdów dotyczy obywateli spoza Unii, zarówno tych, którzy potrzebują wiz, jak i tych, którzy mogą wjeżdżać bez nich na teren wspólnoty. Nowe regulacje mają usprawnić kontrolę na zewnętrznych granicach i pomóc w skuteczniejszej walce z nielegalną migracją i terroryzmem. To wszystko wiązać się będzie ze zbieraniem większej liczby danych o obywatelach. Przechowywane będą odciski czterech palców i obraz twarzy, a oprócz danych biometrycznych elektroniczny system ma rejestrować rodzaj dokumentu, miejsce wjazdu i wyjazdu, a także informacje o odmowie wjazdu. Centralna baza z tymi danymi będzie połączona z krajowymi punktami dostępu. Europol, a także służby policyjne i antyterrorystyczne w państwach członkowskich będą miały dostęp do systemu na ściśle określonych warunkach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A teraz efekty polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych w Warszawie. Oba kraje mają zbliżone spojrzenie na kwestie dotyczące budowy silnej, skutecznej oraz bliskiej obywatelom Unii Europejskiej, stwierdziła po spotkaniu premier Beata Szydło. Sylwia Białek śledziła tę rozmowę. Polska i Hiszpanię łączą wspólne interesy w Unii Europejskiej, podkreślali zgodnie premierzy Beata Szydło i Mariano Rajoy. Premier polskiego rządu wyliczała sprawy, na które mamy podobne spojrzenia. Podobne spojrzenie na Brexit czy jednolity rynek, politykę spójności czy też politykę bezpieczeństwa. Beata Szydło mówiła, że w obliczu współczesnych zagrożeń priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa, w tym stabilizacji sytuacji w sąsiedztwie Unii Europejskiej. Naszym pierwszoplanowym zadaniem jest niezwłoczna implementacja postanowień ostatnich szczytów NATO. Premier Mariano Rajoy powiedział, że takie dwustronne konsultacje są bardzo użyteczne, pozwalają bowiem bliżej się poznać i współpracować na rzecz obrony wspólnych interesów. Mówił, że jedną z najbardziej niepokojących kwestii w Europie jest terroryzm. Przypomniał, że w ostatnim czasie zdarzyło się na naszym kontynencie kilka zamachów terrorystycznych. W tej sprawie potrzebna jest współpraca w wymianie informacji. Musimy zadbać o współdziałanie policji, zwalczać finansowanie terroryzmu i terroryzm w internecie. To najważniejsze zadania dla Unii Europejskiej, rządów Polski i Hiszpanii. Kolejne konsultacje, już 13, odbędą się w Hiszpanii. I zmieniamy temat. Ustawą w krakowski smog. Od jutra w Małopolsce zacznie obowiązywać zakaz palenia w piecach węglem niskiej jakości. Nie będzie też można montować pieców, które nie spełniają wysokich norm emisji spalin. W życie wchodzi bowiem antysmogowa uchwała Sejmiku. Małopolska walczy w ten sposób o poprawę jakości powietrza. O szczegółach Paweł Pawlica. Uchwała mówi jasno, że nie można wrzucać do pieca miału, mułu węglowego, a nawet drobnego węgla, gdzie ponad 15% ziaren stanowią te o średnicy poniżej 3 mm. Dodatkowo nie można spalać drewna o wilgotności powyżej 20%. Jest tu naprawdę dużo do zrobienia. Część na szczęście coraz mniejsza, ale zdarzają się tacy mieszkańcy, którzy żyją w przekonaniu, że spalając śmieci działają proekologicznie. Mówi marszałek Małopolski Jacek Krupa. Andrzej Guła z krakowskiego alarmu smogowego uważa, że gminy mają narzędzia do skutecznego egzekwowania uchwały. Karą, która jest przewidziana i dopuszczona, to jest do 5 000 zł grzywny za palenie mułu, flotu. Aby uniknąć problemów, nabywcy węgla powinni w składzie opału od razu poprosić o certyfikaty dla kupowanego paliwa. A Małopolska to pierwszy region, który uchwalił takie przepisy. Z nawałnicami zmagają się Rosjanie. W Moskwie wieje i pada jeszcze mocniej niż wczoraj w Polsce. Wiatr łamie drzewa, zrywane są linie energetyczne, a część ulic jest podtopiona. W czasie wichur zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. Prądu nie ma w ponad 4 000 domów. Jeszcze na koniec Kalisz i pewien miłośnik dobrze wypieczonego mięsa. 77-letni mężczyzna rozpalił w domu grilla i za oknem wszystko wyglądało tak, że na miejsce wezwano strażaków. Przyjechało 14 mundurowych w pełnym wyposażeniu. Przeszukali budynek i w kuchni znaleźli grillującego 77-latka. Nasze działania polegały na ugaszeniu ognia w grillu, przyznał rzecznik prasowy Kaliskiej Straży Pożarnej Grzegorz Kuświk. Mężczyzna został ukarany mandatem. Strażakom tłumaczył, że nie zdawał sobie sprawy, że z jego mieszkania wydobywa się aż tyle dymu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A

Natalia Przybysz, Światło Nocne. Czas letni, zaczynamy w Trójce od 3 listopada. Przypominam, to będzie nowa ramówka. 1848 deszczowe wydanie listy przebojów programu trzeciego nadajemy z Sopotu. Naszym gościem jest teraz Rafał Królikowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zdążyłeś porozmawiać z synem, jak było wczoraj na koncercie Foo Fighters? Był bardzo lakoniczny, pokazał mi tylko jakieś, przysłał mi tylko jakieś zdjęcie i mówi, że jest fajnie. I zadzwoni rano, jest godzina 20:28, do tej pory się nie odezwał, także myślę, że bawi się dobrze. Może też czeka na czas letni. Powiedz, jak było na spotkaniu dzisiaj w Sopocie? Oj, było bardzo sympatycznie. Baszka była moim asystentem i przewodnikiem. Bardzo miłe spotkanie. Nawet była próbka teatru z jedną z widzek. Przygotowaliśmy jakiś fragment sztuki. Śluby panieńskie, tak, gdzie zagrałem Gustawa. Klarą była Baszka Marcinik i jedna z słuchaczek była Anielą. Baśce się podobało. I myślę, że nie tylko. Chciałem zaproponować Rafałowi, żeby poprowadził dzisiejsze wydanie listy przebojów. A co? No przecież można by było, ale nie chciał. To chociaż jedną piosenkę zapowiedz. Na 27 tam masz tę listę. Foo Fighter? Foo Fighters, tak. To wczorajszy zespół Run? Tutaj z tego. Numer 27. Tak, Run. Foo Fighters. Dziękuję bardzo. Ach. Grzałka albo Żurzel. Kto by pomyślał, że przydadzą nam się takie utwory latem? To zespół Foo Fighters. Bazylii w naszym studiu. Jaki tytuł nosi ta piosenka? Run. Okej, okay. A ile masz lat? 10. Skąd przyjechałeś? Z Podbielska. A kogo chciałeś pozdrowić? Mamy i taty. Okej. Za dużo nie mówisz. A co, to są wakacje teraz? Tak. Aha. A, tak myślałem, że to są wakacje. Okej, no to dziękuję ci bardzo, pozdrowienia, miłych wakacji. Fisze, Madę, Tworzywo, Fanatycy na 26. Teraz słyszę chuj, czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, będziesz leciał, będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala by. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzyny na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron. Ja nie chcę z tobą iść. Boję. Boję. Fanatycy. Fisze, Madę, Tworzywo w tym tygodniu, 24 tydzień na liście w naszym studiu. Ania, dzień dobry. Dzień dobry. Lat 7. Może być. Wakacje? Wakacje. A skąd jesteś? Z Kudowy Zdroju. Proszę bardzo, pozdrawiaj. Pozdrawiam wszystkich znajomych z Kudowy Zdroju i z Lądka Zdroju, w którym kiedyś mieszkałam. I wszystkich sympatyków Trójki. To mówiła Ania, a teraz będą śpiewali Steven Wilson i Ninetta Je. Pieraja bez zmian na 25. That includes myself. Being alone now, it doesn't bother me. But not knowing if you are, well, that's been hell, you see. Soperaya, Steven Wilson i Ninetta Je. Jeszcze nowsza piosenka w zestawie do głosowania, a jeszcze nowsza to jest najnowszy singiel. Nie wiem, co się teraz z tym wszystkim dzieje, ale tak czy inaczej Steven Wilson z koleżanką na 25. A Magda, dzień dobry. Tak, Magda, pana właśnie koleżanka prosiła, żebym powiedziała, że pracuję w DCT. Jest to terminal kontenerowy i właśnie dzisiaj pożegnaliśmy największy kontenerowiec na świecie, Hongkong. A, piękne, to jest niewiarygodne wrażenie robią te. Tak, tak, robią zdecydowanie. Dobrze, pozdrawiaj. Pozdrawienia dla mojej całej rodziny z Hoszna, dla mojego męża i mojej wspaniałej córki Hani. Dziękuję. Myślałem, że to spadnie z listy dzisiaj, ale to dobrze, bo leje i wieje, to jest tytuł piosenki Bukartyk na 24. W sumie po co dzwonisz? Może coś tu zostawiłaś? Jeszcze trochę leczę kasa po tym jak się pożegnałaś. A nie wróciłaś, to nie wracaj. Lepiej, żebyś nie wracała. Za oknem leje i zimny wieje wiatr. W ciemności smutny wyje pies. Powiesił mu się pan, czy do studni wpadł. Czy jak ja, nie wie sam, co mu jest. Gdzie mam pistolet? Zdążysz się pochwalić przed kimś? Powiem ci, jak coś wybiorę. Mówisz, rany czas uleczy, że przede mną życie całe. A zadzwoniłaś w przerwie meczu, to dlatego odebrałem. Zadzwoniłaś w przerwie meczu, tylko dlatego odebrałem. Za oknem leje i zimny wieje wiatr. W ciemności smutny wyje pies. Powiesił mu się pan, czy do studni wpadł. Czy jak ja, nie wie sam, co mu jest. Za oknem leje i zimny wieje wiatr. Wyje pies. Powiesił mu się pan, czy do studni wpadł. Czy ja wiem, nie wiem sam, co mu jest. Czy ja wiem, nie wiem sam, co mu jest. Czy ja wiem, nie wiem sam. Leje, wieje, Piotr Bukartyk. Trzy oczka do góry, 7 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 24. No właśnie w sprawie leje, wieje, mój aparat telefoniczny zmienił opady ciągłe na opady przelotne. Także chyba idziemy w dobrym kierunku. Miłosz, dzień dobry. Dzień dobry. Ile masz lat? 13. Skąd przyjechałeś? Z Dolnego Śląska. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam wszystkich zaprzyjaźnionych na Openerze. Chłopie, nie trzeba było tu przyjeżdżać z tego Dolnego Śląska, bo tam lepsza pogoda. No nie wiem, że pojawić się w Trójce to jest jakieś wyzwanie, to... No okej, okay. Bardzo się cieszymy. To teraz będzie koncert Raya Wilsona, Alone. 2 tygodnie na liście, 5 oczek do góry na 23. Autumn leaves are falling down again. Last year seems like yesterday. What to do now that those days have gone? I have to start again. Already on the page, I just have to write it down in my own way and say something worth saying. Ray Wilson, Alone na koncercie z zaklaskami z nowej płyty. Dziękujemy. Na miejscu 23. Teraz chciałbym wykonać lokowanie produktu. Chyba nikt nie przewidział, że 30 czerwca w Sopocie będzie taka pogoda. Wszystkie sklepy wyzbyły się parasoli, a u nas są w sklepiku Walędziku jeszcze na dodatek pelerynki, książki, płyty oraz te czapki, w których nikt poza Baszką dobrze nie wygląda, ale Baszka tu jest gdzieś w okolicy. Można zapytać, jak nosić taką czapkę, żeby w niej dobrze wyglądać. Zapraszamy do hotelu Sopot. Krystyna, dzień dobry. Dzień dobry. A ile ty masz lat, Krystyno? A już całe 17. Siedem, myślałem, że 7. Skąd przyjechałaś? Z Białej Podlaskiej. Mhm. I chciałaś mi zadać pytanie. Chciałam zadać panu pytanie, które brzmi, dlaczego trójka jest różowa? A to nieładnie? Bardzo ładnie, ale dlaczego? No, tak wyszło. Nie było innych kolorów wolnych, dostępnych i wybraliśmy różowy, który świetnie wygląda. I właśnie na tych czapkach, w których nikt nie wygląda dobrze, różowy wygląda najlepiej. Może to specjalnie właśnie dla pani Baszki? Chyba tak. Pozdrawiaj. Pozdrawiam wszystkich pianistów z Białej Podlaskiej na czele z panią Wiolą, niezawodną panią Wiolą. Dziękuję. A my mamy Chrisa Cornella, The Promise na miejscu 22. If I had nothing to my name but photographs of you rescued from the flame, that is all I would ever need, as long as I can read what's written on your face. The strength that shines behind your eyes, the hope and light that will never die. Tak, to jest największy spadek w obrębie pierwszej trzydziechy, 10 w dół, The Promise i Chris Cornell na miejscu 22. Aleksander, dzień dobry. Cześć, Marek. Lat 7. Nie, 7, 30, więcej. A skąd przyjechałeś? Z Godentowa, Gdańska. Mhm. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam moją całą rodzinę w Gdańsku, w Gdyni, w Godentowie ogólnie. Moja rodzina mnie słucha w ogródku działkowym. Pozdrawiam moją matkę, moją mamę Danutę, mojego ojca Ryszarda i mojego brata, który dziś w Holandii jest, moją siostrę w Bydgoszczy. Niesamowicie jest mówić na całą Polskę i pozdrawiać was wszystkich i to jest coś pięknego. Aleksander, który ma liczną rodzinę. Dziękuję bardzo. Hej. Natalia Sikora, Amnezja, Stany w tym tygodniu na 21. Stany w tym tygodniu na miejscu 21, 14 tygodni na liście Blanka. Dobry wieczór, bo już chyba dobry wieczór. Dobry wieczór. A ile ty masz lat? 13, stara jestem. No to 7 plus ile? 6. Skąd przyjechałaś? No z Podbielska, Czechowice-Dziedzice. Mhm. No to pozdrawiaj. No, moją mamę, mojego tatę, którzy się teraz na openerze bawią, także wujka, ciocie, babcie i takiego pana Marka Niedźwieckiego. O, dzięki. Przekażę. Blanka mówiła, a Blackfield from 44 to 48 na miejscu 20 znaczy bez zmian. Wyglądało na to, że po trzech tygodniach spadnie, a tu proszę bardzo, 12 tygodni na liście, 20 obroniona, from 44 to 48 i Blackfield. Wojtek, dzień dobry. Dzień dobry. Lat 7. A skąd jesteś? Z małej miejscowości Kołopucka ze Smolna. Pięknie. Pozdrawiamy. Tak, jeżeli można. Swoją całą rodzinę, w szczególności żonę Kasię i dwie córki Gabrysię i Anię, która się rozchorowała na początek wakacji. No pięknie. Why? Znaczy dlaczego? The Cranberries u nas na 19. Oh, Jakby wrócili z dalekiej podróży. Why? Cranberries, 10 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 19. Piotr z? Z Gdańska. Pozdrawia kogo? Pozdrawiam moją małżonkę, która ze mną tutaj wiernie siedzi i czeka na mnie. I chciałem pozdrowić całą naszą rodzinę ciepłowników, bo ja jestem ciepłownikiem. Pogoda za oknem jest typowa dla nas. Właśnie. Jestem ciepłownikiem z krwi i kości od samego początku. I chciałem jeszcze powiedzieć, że jestem prosto po zmianie po 19:00. Tutaj prosto na listę do pana Marka. Pozdrawiam, dziękuję bardzo. A Mississippi w ogniu, organek 38 tygodni na liście, to nasza rekordzistka na 18. Tak, to organek 38 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 18. Leszek, dzień dobry. Dobry wieczór. Skąd jesteś? Jestem z Tczewa. I pozdrawiasz kogo? Oczywiście chciałem pozdrowić moją żonę Adrianę, córkę Zosię i drugą córkę Marysię i jej koleżankę Ines. Dzięki. Metallica, Atlas Rise na 17. Otwarcie trójkowego sezonu w Sopocie zaprasza sponsor. Firma Ziaja, producent kosmetyków dla całej rodziny. Zapraszamy do reklamy. Świat pędzi do przodu. Przełomowe technologie pozwoliły nam odkryć nowe możliwości niemal w każdej dziedzinie życia. Niemal. W motoryzacji to właśnie dziś rozpoczyna się nowa era. Rewolucyjny hybrydowy napęd Lexusa definitywnie zmienia rzeczywistość. Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Sprawdź szczegóły oferty specjalnej u autoryzowanych dealerów. Lexus. Witajcie hybrydy. Żegnajcie diesle. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach.